Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszkach 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański Departament Stanu zgodził się na sprzedaż Polsce 2,5 tysiąca pocisków Javelin. Nie będzie nocnej prohibicji w Warszawie. Radni Koalicji Obywatelskiej byli przeciw. Polskie MSZ zaniepokojone rozszerzeniem operacji lądowej izraelskiej armii w Gazie. Polska kupi ze Stanów Zjednoczonych pociski przeciwpancerne Javelin, poinformował wicepremier minister obrony narodowej. Władysław Kośniak-Kamysz napisał, że pakiet obejmie 253 wyrzutnie i ponad 2,5 tysiąca pocisków wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Amerykański rząd zatwierdził transakcję o wartości do 780 milionów dolarów. Amerykanie podkreślają, że transakcja wzmocni zdolność obronne Polski i ułatwi realizację zobowiązań sojuszniczych wobec NATO. Dodano, że sprzedaż nie zmieni równowagi militarnej w regionie. Warszawscy radni zrezygnowali z rozpatrywania projektów uchwał wprowadzających nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Zamiast tego Rada, w której większość ma Koalicja Obywatelska, zaproponowała nocną prohibicję w 2 z 18 dzielnic. Radni Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że Warszawa potrzebuje kompleksowego działania na rzecz problemów związanych z alkoholem. Nie zakaz rozwiąże wszystkie problemy z nocnym alkoholem i porządkiem, mówił radny Jarosław Jóźwiak. Z kolei radna Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, współautorka jednego z projektów nocnej prohibicji, nie kryła rozczarowania zwrotem akcji w sprawie. Nie o to zabiegaliśmy przez ponad rok, mówiła. To jest kpina. Kpina z mieszkańców. Kpina z policji, kpina ze straży miejskiej. Radni przygotowali uchwały wprowadzające pilotażowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na Pradze Północ i w Śródmieściu. Projekty trafią teraz do konsultacji w dzielnicach, a następnie wrócą do Rady Warszawy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ograniczenie lotów dronami we wschodniej części Polski negatywnie wpływa na branżę cywilnych bezzałogowców. Wprowadzono je po incydentach z rosyjskimi dronami w nocy z 9 na 10 września. Wspomniana strefa to pas terenu przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Niestety wielu naszych klientów rezygnuje z naszych usług, mówi specjalista, szkoleniowiec i założyciel jednego z największych sklepów z dronami w województwie lubelskim, Marcin Weiss. Są firmy, które opierają swoją działalność o różnego rodzaju usługi dronowe, które przy okazji tej strefy zostały poszkodowane. Również my zostaliśmy poszkodowani, ponieważ klienci, otrzymując informację, że taka strefa pojawiła się w ich miejscu, rezygnują z dokonania zakupu. We wspomnianej strefie całą dobę obowiązuje całkowity zakaz lotów dronami cywilnymi. Radni i powiatowi są przeciwni likwidacji porodówki w szpitalu w Lesku. To ostatni taki oddział w południowo-wschodniej części Podkarpacia. Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że by oddział był rentowny, rocznie musiałby przyjmować co najmniej 400 porodów. W 2024 roku w szpitalu w Lesku urodziło się 197 dzieci. Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza z przedstawicielami szpitala złożyła w Ministerstwie Zdrowia interwencję poselską. Przekonywała, że wszystkie kobiety mają prawo do służby zdrowia. Nie mówimy o dużej gęstości zaludnienia, gdzie jeśli ktoś zlikwiduje jeden oddział, to ktoś sobie tramwajem albo autobusem, który jeździ regularnie, po prostu przejedzie z miasta do miasta. Mówimy o sytuacji, w której kobiety będą musiały dojeżdżać 170 km, żeby rodzić. Po raz kolejny, najpierw minister Niedzielski mówił o 400 porodach, później jego następcy powtarzali te 400 porodów jak mantrę, że to się musi opłacać. Nie, poród nie musi się opłacać. Poród ma być bezpieczny. W kwestii rozwiązań w szpitalu w Lesku Polskie Radio oczekuje na informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia. W województwie podkarpackim w ostatnim czasie zlikwidowano 4 oddziały położniczo-noworodkowe w Przeworsku, Nisku, w Ustrzykach Dolnych i w Sanoku. MSZ jest zaniepokojony nową ofensywą Izraela. W komunikacie resort spraw zagranicznych kwestionuje podstawy rozszerzenia działań militarnych. Ponownie wzywamy Izrael do zapewnienia pełnej ochrony ludności cywilnej i natychmiastowego zwiększenia dostaw pomocy humanitarnej. Podkreślono, z najgłębszym niepokojem przyjmujemy do wiadomości wnioski raportu Komisji Śledczej ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich, stwierdzające, że Izrael dopuścił się i ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo w Strefie Gazy, napisało ministerstwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

muzyka staje się lustrem naszych oczekiwań. Let me take a moment to explain my mind. Czasami trudno nam logicznie wytłumaczyć, co siedzi w naszych głowach. Tysiące myśli, miliony bodźców, uczucia, odczucia i takie poczucie, że tak naprawdę nie wiemy, co jest dla nas tak naprawdę dobre. A co się działo w głowie grupie Social Station, kiedy kreowali ten utwór Good to Me? Dźwięki z Washington DC otwierają drugą godzinę naszego 503 spotkania przy zgaszonym świetle Wolf Control. Katarzyna First, Wojtkowska, Mateusz Tomaszuk. A na naszej tradycyjnej liście obecności dużo się dzieje, naprawdę się dużo dzieje. Można na przykład zobaczyć podniebną pocztówkę od pani Agnieszki. No i piękne zachodzące słońce, no ale można też dowiedzieć się, że pan Marcin, który słucha na zwiorku, wykonał zadanie. 34 kilometry są zaliczone. Biegł oczywiście przy Off Control. Także zapraszamy do dodawania się na listę obecności. Born from Bliss, Killing Time, czyli Frank i Will swego czasu tworzyli porywające i bardzo ciarkotwórcze brzmienia wraz z kultowym Clan of Zymox, no ale to zupełnie inna historia. And you were born with desire for him in your heart. Alone with this fire that burned from the start. Born for bliss or born for pain, and born to live with this eternal flame. Your father's love was built on fire, your mother's heart full of desire. Love and hate go hand in hand. The child inside will understand. This is killing time, and it's the perfect time. And this is wonder time. You're the closest as ever, the closest to heaven. Killing time, and it's the perfect time. And this is wonder time. You're the closest as ever, the closest to heaven. Tells you where to go, and this must be an angel. 97 Killing Time, fragment drugi albumu Flowing with the Flu grupy Born for Bliss. Czasu nie cofniemy, ale jak to dobrze, że istnieją takie przyciski jak replay. Oh, A jeśli możesz, cofnij czas, pozwól być sobą sprzed lat, nawet jeżeli skradnie mi to resztki sił, gdy już skończy się ten świat, pozwól w moim śnie mi trwać. Czasu nie cofniemy, jak sugeruje tytuł utworu, ale dobrze, że są takie przyciski jak replay. Dobrze, że zawsze możemy do takich płyt powracać. Cudowne lata 90., kiedy wszystko było analogowe, bezfiltrowe i, co najważniejsze, szczere. Rok 98. Kasia Kowalska, teraz Fate and the Muse. Temu pod numerem trzecim umieścili Shattered in Aspects, utwór, który znalazł się na albumie Evidence of Heaven. William Fates, Monica Richards, a tak właściwie duet Fates and the Muse. A może powinienem powiedzieć, projekt, który łączy różne, przeróżne dziedziny sztuki, takie jak chociażby teatr. Overflow,

o ten głos. Gościnnie na wokalu Dave Penn z grupy Archive, który zadał pytanie bardzo ważne. Where do we go from here? Zadawał to pytanie z Robinem Fosterem. No właśnie, co teraz? Co tak właściwie teraz? Jak często to pytanie pada w naszych myślach? To pytanie pojawia się też w obrazku, w klipie do utworu Forgiveness. It brings sad as dimwits go, not rules in villages across this land, none ranked so high. The giggling farm girls twirl their clotted curls for him, and not their pollen hair for him to bring them flowers. Go get sheep's bit and sticky mouse ear, but he saw only lady's mantle maiden pink. Then go for everlasting pea, they said with glee, but he returned with perennial honesty. Then buckshorn, beaknood and toothed me dick, they winked, but the bushvetch and agrimony made him sick. They scattered on seeing him return, leaving him buckbean, sawwort and wood green in hand. Matt Howden, wirtuoz skrzypiec, szef formacji Z-Ben, chociaż może niektórzy z Państwa znają go chociażby z grupy Hawthorne. Skrzypce, które są przepuszczane przez taki filtr chłodu, przez mgłę retrospekcji, a takie filtry Wolf Control przecież bardzo lubimy, prawda? Lubimy też podróżować, ale wbrew pozorom to nie będzie Kanada, tylko Kanadia i mieszkańcy Oxfordu. In a daze, time Gdzie podzieli się twoi przyjaciele? Where's your friends? Jakie to uczucie, kiedy między innymi właśnie takie pytania padają na wyprzedanym koncercie w wypełnionym po brzegi oksfordzkim klubie The Ballington? Jakie to uczucie, gdy pod sceną widzi się tłum fanów, którzy razem z tobą śpiewają i przeżywają? No na pewno to niesamowite uczucie, a jeszcze bardziej niesamowite jest to, że radio też potrafi być sceną, może bardziej niewidoczną, bardziej intymną, ale sceną, pod którą możemy się wszyscy zgromadzić. A to już dźwięki od Piotra Paduszyńskiego, przyjaciela audycji Off Control. Piotr zaprasza na warszawski koncert, który już w najbliższą sobotę. I zgadzam się w 100% z Piotrem, że warto czasami zwolnić i chociaż na chwilę przestać gonić za uciekającą rzeczywistością. Es ist ein Flüstern, das an einem Fenster lacht. Es sind mondrunde Augen, die verirrt in warmes Schweigen ziehen. Es dringt ein grünlich-blauer See. Dein grauer Stadt, die im kalten Fieber steht. Es sind mondrunde Augen, die verirrt in ein warmes Schweigen ziehen. Und dürre Glieder tanzen frierend durch einen Schacht. Akustyczny Dark Wave z Frankfurtu nad Menem. Endraum. A gdyby można było tak zobaczyć ich na żywo, gdyby można byłoby doświadczyć tych wszystkich żywych instrumentów, które przecież kochają, które pojawiają się na ich koncertach. A może ktoś z Państwa oglądał ich koncert w Polsce podczas festiwalu Castle Party? Thank you. alles, was du bist, das gab es auch schon unter unseren Füßen. Doch zu wenig bist du und deinesgleichen, denn wir sind stumm und hören das Gleiche.